Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili mümin kardeşlerim, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak bu güzel, mübarek, feyizli Ramazan ayının bütün güzelliklerinden sizleri hissedar eylesin, hisseyab eylesin, faydalandırsın, rahmetini erdirsin, iki canda aziz olun. Amr İbni Mürre el-Cüheni radıyallahu anh diyor ki: Câe racülün ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekal: Ya Resulallah, era'eyte in şehittü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah ve salleytü salavatil hams ve eddeytü zekate ve sumtu ramadane ve kumtuhu femimmen ene kale mines sıddıkine ve şühedâ sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Bu hadisi şerifi İbni Huzeyme ve İbni Hibban sahihlerinde kaydetmişler. Bezzar'da da var. Diyor ki Amr İbni Mürre Cüheyne kabilesinden diyor ki: Câe racülün ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir adam geldi. Mümin bir adam geldi. Fekale, dedi ki, soru soruyor: Ya Resulallah, erayte in şehitte en la ilahe illallah. Ya Resulallah, gördün mü? Bakar mısın? Baktın mı? Ama bu ne dersin manasına bir tabir Arapçada. Ne dersin? Yani şöyle bir insanı görsen, böyle bir durum olsa bunu görsen ne dersin gibi. Şöyle bir kimse hakkında ne dersin? Erayte in şehittü en la ilahe illallah. Eğer ben Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etsem, eşhedü en la ilahe illallah desem ve enneke Resulullah, sen de Allah'ın hak peygamberisin, Allah'ın gönderdiği Resulüsün desem, bu şehadeteyni söylesem, söylemiş olsam. Ve salletü salavatil hams, beş vakit namazı kılmış olsam. Ve eddeytü zekate, zekatı da ödemiş olsam. Ve sumtu ramadana ve kumtuğu, Ramazan'ın gündüzünde orucumu tutsam, gecesinde ibadetimi yapsam, namazlarımı kılsam, yani teravihi kılsam. Femimmen ene, ben hangi zümreden olurum, kimlerden olurum diye soruyu sordu. Yani böyle yapsam ne dersin ya Resulallah? Kelime-i şehadet getirsem, Allah'ın birliğini söylesem, senin hak peygamber olduğunu ifade etsem, imanımı efendim ikrar eylesem, beş vakit namazımı kılsam, zekatımı ödesem, Ramazan'da gündüzleri oruç tutsam, gecelerde senin sünnetin olan efendim namazı kılsam, kimlerden olurum ben? Kimlerini böyle yapmış olsam kimlerden olurdum? Kimim? Femimmen ene, kimlerdenim ben diye sordu. Efendimizin cevabı çok büyük bir müjde. Mine sıddıkine ve şüheda, sen sıddıklardan ve şehitlerdensin. O zümredensin o zaman. Ya bunun dediklerini yaparsan o zümreden sayılırsın, onların arasına katılırsın, onlardansın demektir. Onları yaptığın, bu dört şeyi yaptığın takdirde onlardansın demektir diye müjdeledi. Şimdi bu sayılanları bir daha hatırlayalım. Eşhedü en la ilahe illallah demek. Hepimizin söylediği, efendim, candan inanarak söylediğimiz, bütün kalbimizle efendim inandığımız bir efendim iman cümlesi. Allah'ın varlığını, birliğini efendim biliyorum ve bunun için şehadet de ederim, şahitlik de yaparım, her yerde her zaman söylerim, herkese bildiririm, anlatırım. La ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yok. Başkasına tapmak, efendim ibadet etmek yanlış, günah, zulüm efendim ve çok büyük cezaya çarpılmanın sebebi. Bunu yapıyoruz elhamdülillah, bizler, yani sizler dinleyenler, mümin kardeşlerim, efendim Buna candan inanıyoruz, tereddütsüz inanıyoruz, biliyoruz. Evet, dünya üzerinde maalesef dünyanın büyük kalabalık çoğunluğu efendim bu imana erişebilmiş değil. Hem de yani buna erişememiş de sahip olduğu iman nasıl, yani bilim açısından, dinler tarihi açısından, şöyle bir ilim adamı, hakikati arayan bir insanın baktığı zaman kabul edebileceği noktadan, kabul edilebilirliği nasıl? Ay'a tapıyorlar, güneşe tapıyorlar. Var. Efendim, yanlış. Çünkü ay gibi, güneş gibi nice gök cisimleri var. Güneşten kat kat büyük cisimler var. Niye güneşe tapıyor? Sonra güneşin nesi var? Yani fezada onun gibi sayısız gök cisimleri var. Niye güneşe tapılıyor? Sonra güneş ne yapmış? Güneş de bizim dünyamız gibi, ötekiler gibi yaratılmış bir şey. Kendisi yeri göğü yaratan değil ki. Yanlış. Bazıları ineğe tapıyor. Halen tapıyor. Tapmakta 21. yüzyılda tapıyor. Bazıları kobra yılanına tapıyor. Bazıları, affedersiniz, tenasül cihazına, yani dini bir ibadet olarak tapınan inanç grupları var. Kimisi efendim beyaz ayıya tapıyor. Eskimolar vesaireler kutsal biliyor. Kimisi efendim timsahlara tapmış. Efendim eski Mısırlılardan. Kimisi işte kendi kendine hayalinden uydurmuş. Şarap tanrısı demiş, deniz tanrısı demiş, efendim harp tanrısı demiş. Her kavrama bir efendim hayal uydurmuş. Efendim ona tapmış. Onu ilah sanmış. Yanlış. Besbelli. Yani yanlışlı. Kimisi de Allah'ın oğlu diyor. Allah Teala Hazretleri hanım edinmedi ki, evlilik diye bir şey bahis konusu değil ki çocuğu olsun. İnsanların, cinlerin, diğer varlıkların tenasülü nesillerinin devam etmesi için olan bir şey. İnsanlar bu etraflarında çok olan şeyden yapıştırma yapıyorlar. Cenab-ı Hak böyle bir şeyden, isnattan münezzeh. Sübhaneke tebarek ve tealeyte amma yekulu zalimune uluven kebira. Çok büyük zulüm. Çok büyük haksızlık. İnne şirkele zulmün azim. Zulüm çok büyük boyutlarda oluyor. Şirke düştü mü insan? O da değil, o da değil, o da değil. Elbette Rabbül Alemin, yeri göğü yaratan, semavati, arzı, insi, cinni, her şeyi yaratan Allah. Her şeye kanunlarını koymuş. Biliyoruz ki efendim her şey düzenli. Ayın, güneşin hareketi, efendim rüzgarlar, bulutlar, atomlar, büyük büyük alemler, küçük alemler, feza alemleri, fizik kanunları, kimya kanunları, efendim hayat kanunları, yaşamın kanunları, her şey muntazam çalışıyor. Demek ki bu intizamı, bu kanunları koyan bir efendim yüce kudret sahibi, ilim sahibi, sanat sahibi, efendim kadir-i mutlak büyük varlık var. La ilahe illallah. Tamam. Bunu canı gönülden biz diyoruz. Ötekilere de anlatmak bizim vazifemiz. Nasıl Peygamber Efendimiz çevresindeki insanlara anlattı, yetinmedi. De çevredeki devletlere elçiler gönderdi, mektuplar yazdı, onlara da anlattı. Mısır'a, Bizans'a, İran'a, Bahreyn'e, Habeşistan'a İslam'ı her tarafa yayacak çalışmaları yaptı. Bize yol gösterdi, yön gösterdi. Biz de bütün insanlığa, her yere La İlahe illallah anlatmaya gitmeliyiz, yayılmalıyız. Üniversitedeki hocalığım zamanımdan beri, efendim, o zamanlardan beri talebelerime söylerim. Aman Türkiye içine sıkışıp kalmayın. Dış ülkelere açılın. O ülkeleri tanıyın. Tarihini, coğrafyasını, dilini, edebiyatını, örfünü, adetini öğrenin. Oralardan tanıdıklar edinin. Oralara temsilcimiz olarak gidin. Bilelim ki orada bir köprü başımız var. Böylece cihana hakim olalım. Cihana efendim ilim irfan götürelim diye söylerim. Bunu yapan kardeşlerimiz de var. Allah razı olsun. Hakikaten şimdi dünyanın birçok ülkesine gittiğim zaman orada kardeşlerimle beraber karşılaşıyorum ve ülkemdeki gibi, Türkiye'mdeki gibi rahat bir şekilde, yani böyle sıla hasreti, efendim gurbet acıları çekilmeden efendim yaşam mümkün oluyor. Sanki burada şu anda efendim Stockholm'de, sanki İstanbul'da kardeşlerimin arasındaymışım gibi, Avustralya'ya gittiğim zaman sanki efendim Ankara'daymışım gibi, yine camilerimiz var, ihvanımız var, kardeşlerimiz var. Efendim namazları kılıyoruz, ilahileri okuyoruz, efendim hatimler sürülüyor. Çeşit çeşit faaliyetleri aynen yürütüyoruz elhamdülillah. Bir gelişme güzel. Bu bir vazife. Tevhid yılı bitmek üzere, Aralık ayına geldik. Ama bu tevhid yılıyla tevhid asrı başladı. 21. asır tevhid asrı. En büyük vazifeniz La ilahe illallah'ı herkese anlatmak. Bunu her zaman söylüyorum. Bunun içinde vesileler olabilir. Memuriyetler, ticaretler, efendim geziler, seyahatler olabilir. Görgü için, bilgi için, efendim dinlenmek için. Ama nereye giderseniz, hangi halde olursanız olun, La ilahe illallah'ı tanıtacaksınız, anlatacaksınız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü'yü güzelce anlatacaksınız. Tabi Peygamber Efendimizin Allah'ın peygamberi olduğunu anlatmak için de Peygamber Efendimizin güzel hayatını, müstesna, şahane, şaheser efendim hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz, sünnetini öğreneceksiniz. Onu öğrendiğiniz zaman her derdinizin devasını orada göreceksiniz, bulacaksınız. Aa, Peygamber Efendimiz bunu da buyurmuş. Aa, şu mesele zihnime takılıyordu, bak onun da cevabı varmış diyeceksiniz. Yani Resulullah'ın siretini, sünnetini, şemailini efendim öğrenip onları da tanıtma vazifesi olacak. Tamam, bunu gücümüz yettiğince de şu anda söylüyoruz, yapıyoruz ya. Tamam, hadis-i şerifte o zatın sorduğu gibi şehadeti getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Ve sallaytü salavatil hams. Beş vakit namazımı kılarsam diyor. Kılanlar kılıyor, kılmayanlara Allah hidayet versin. Efendim, ne tembellikten bunu kılmazlar bilmem. Tabii yetiştirilmeler etkili oluyor. Beş vakit namaz çok geliyor. Musa aleyhisselam Peygamber Efendimiz Miraç'tayken ben bu insanları senden önce tanıdım, denedim. Bu namazı kılamazlar 50 vakti Rabbine efendim niyaz eyle, bunun miktarını indirsin diye diye efendim 50 vakti 40'a, 40 30'a, 30 20'ye, efendim 10'a, 15'e inmiş. Yani o kadar tahfif, yani vazifeyi hafifletme, kolaylaştırma Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla olmuş. Beş vakit. Sabahleyin evinde kılacaksın namazı. Yani veya camide. Neyse, yani memuriyet başlamadan, iş başlamadan önce kılarsın. Dişini fırçaladığın gibi, yüzünü yıkadığın gibi, tıraş olduğun gibi, ütünü yaptığın gibi, hazırlıklarını yaptığın, kahvaltını yaptığın gibi namazını kılacaksın. Öğleyin öğle tatili. Herkes yemek yiyor. Öğle tatilinde namazını kılacaksın. Efendim akşam ve yasıda gene evdesin, onları kılacaksın. Bir ikindi var, yollarda geçiyor işin sonuna doğru. Ona da biraz gayret göstereceksin. Çünkü bunların sonsuz güzellikleri, faydaları var. Bunu da yapması lazım yapmayanların da. Allah şu Ramazan'ın feyziyle, bereketiyle bu hususta tembellik yapanlara hidayet ihsan eylesin, aşk ve şevk versin. Onlar da namazın müminin miracı olduğunu duyarak, ne kadar güzel bir ibadet olduğunu efendim tada tada, seze seze Cenab-ı Hakk'a güzelce namazlarını kılmaya başlasınlar. Tamam, kılanlar kılıyor, Allah kabul etsin. Kılmayanlara da Allah hidayet ihsan eylesin. Ve eddeytü zekat. Zekatı da verirsem. Zengin olanlar zekatı veriyorlar. Tabi bu Ramazan'da işte son 10 günü kaldı. Zekatı aman verin. Aman zekatı Ramazan'da vermeye özel bir gayret gösterin. Çünkü Ramazan'da verilen zekat başka zamanlarda verilenden kat kat daha fazla sevaplı. 70 kat daha fazla sevaplı oluyor. Yani bu farkı kaçırmamak lazım. Aman zekatınızı hesaplayın. Hesabın üstünde kat kat fazlasıyla zekatlarınızı ödeyin de efendim malınız manevi bakımdan temizlensin. Başkasının hakkını yemiş olmayın. Fakirin hakkını malınızın içinden çıkarmış olun. Malınızın bereketi artsın. Budanmış bir ağaç gibi fazla meyve verir. Efendim zekatı verilmeyen mal da telef olur. Zarara uğrar. Aman zekatınızı da verin. Tamam, verenler de veriyor. Yani yapılamayan şeyler değil. Kelime-i şehadet, beş vakit namaz, zekat. Ve sumtu ramadana ve kumtuhu. Ramazan'da gündüzleri oruç tutsam ve kalksam. Burada kame kumtuhu, kame fiilinden kalkmak, lügat olarak kalkmak, ayağa kalkmak demek. Peygamber Efendimiz'in dilinde ve efendim, dinimizin ıstılahı olduğu zaman kalkmak, namaz kılmak demek. Yani kalkınca ne yapıyor? Ayakta yalı kazığı gibi dikilip mi duruyor? Hayır. Namaza kalkıyor. Gece kalktı. Ne demek? Gece namazına kalktı. Gece namazı kıldı demek. Sumtu ramazane ve kumtuhu. Ramazanı tuttum ve kalktım. Yani Ramazan'da gündüz oruç tuttum. Gecede efendim namazları kıldım. Sünnet olan namazları. Femin men ene. Kimlerdenim o zaman? Diye soruyor. Bunların hepsini yapabiliriz. Burada dikkat edilirse İslam'ın şartları anlatılıyor. Bize İslam'ın şartları diye öğretilen. Sadece hac yok. Efendim hac da belki bunun ifade edildiği zamandan sonra farz olduğundandır. Efendim o da olacak tabii. O da İslam'ın temellerinden birisi. Bunları yaparsam kimlerden olurum? Hangi zümreye katılırım? Hangi zümreden sayılırım? Deyince sıddıklardan, şehitlerden sayılırsın, onlardan olursun buyurmuş Peygamber Efendimiz. O öyle olur da bunları aynen yapan başka insanlar olmaz mı? Onlar da aynen öyle olur. Yani siz de sıddıklardan, şehitlerden olursunuz. Sıddıklarla, şehitlerle beraber olursunuz. Onların zümresinde haş olursunuz. Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında efendim ondan sonra cennetiyle, cemaliyle müşerref olursunuz. Aman vazifelerinizi güzel yapmaya gayret edin. Ramazan'ı kaçırmayın. Fırsatları elden kaçırmayın. Zamanlarınızı ziyan etmeyin. İkinci hadis-i şerif efendim Nese'inin rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeyle buyurmuş ki İnnallâhe farada sıyâna Ramazan ve senentü leküm kıyâmehu فَمَنْ سَامَهُ وَقَامَهُ اِمَانًا وَحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ زُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. Biliyorsunuz İmam Nese'yi 6 sahih hadis kitaplarının arasında çok meşhur olan Sıhhah-ı Sitte'den birisinin yazarı, müellifidir. Rahmetullah. Rahmeten vasıaten. O rivayet etmiş, kitabına almış. Sağlam kitap, güvenilir efendim, hadis-i şerifleri ihtiva eden bir eser. Güzel bir eser. Diyor ki Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretleri innallaha muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri farada siyana Ramazan. Ramazan ayında oruç tutmayı farz kıldı. Evet, farzdır. Büyük vazifedir. Çok kıymetli ibadettir. Efendim oruç ibadeti, onu tutacak Müslümanlar. Son derece kolaydır. Son derece faydalıdır. Son derece feyizlidir. Hem dünyasına, hem ahiretine, hem vücuduna, efendim hem topluma, her yönden faydadır. Ramazan orucunu farz kıldı Allah. Elhamdülillah. Allah'ın farzlarını farz biliyoruz, seviyoruz. Haram kıldıklarını da haram biliyoruz, kaçınıyoruz. Kaçınacağız mümin olarak. Seviyoruz. Ramazan'ı seviyoruz, orucu seviyoruz. Ve senentü leküm kıyamehu. Ben de size Ramazan'ın kıyamını sünnet eyledim, adet eyledim. Kıyam işte burada geldi gene karşımıza. Gece namaz kılmak. Yani namaz kılmak demek. Allah orucunu farz kıldı Ramazan'ın. Ben de namazını sünnet kıldım. Tabi Efendimiz'in sünnet kıldığı namazdan murat geceliğin Ramazan'a mahsus olarak kıldığımız teravih namazı. O teravih namazında ben size sünnet kıldım diyor. فَمَنْ سَامَهُ وَقَامَهُ. Kim Ramazan'ı oruçla geçirirse, bu benim sünnet kıldığım, adet kıldığım, senen ne demek? Sünnet kıldığım, adet ve itiyat olarak ortaya koyduğum demek. Kim bu teravih namazında kılarsa, imanen vahtisaben, canı gönülden inanarak, pırıl pırıl bir imanla ve sevabını Allah'tan gelecek diye bekleyerek, umarak, sevap dileğiyle Allah'ın rızasını düşünerek kim yaparsa bu işi haraca min zunubihi ke yevmi veledethu ummuhu günahlarından sıyrılır, tertemiz olarak çıkar. Annesinin onu dünyaya getirdiği gündeki masum yavrucak kadar tertemiz, günahsız olur. Evet, masum yavrucak sözü hepimiz hiç itirazsız kabulleniyoruz. Tatlı bir bebeği düşünüyoruz. Yumuk yumuk efendim gözleri böyle, efendim küçücük parmaklarıyla, akça pakça pembe bir şeyle efendim bir güzel bebeği düşünüyoruz. Efendim bebeğin masum olduğunu biz biliyoruz ama dünyada işte inançları yanlış olan bazı yerlerde bazı insanlar da efendim insanların suçlu olarak doğduğunu sanıyor. Yani doğan çocuğu suçlu sayıyor. Halbuki doğan bir işlem yapmadı ki, işlenmemiş bir şeyden dolayı nasıl insan suçlanabilir? Suçlu sayıyor, yanlış. Tabii İslam başka dinlerdeki yanlışlıkları düzeltiyor. Doğan İslam inancı üzere tertemiz, pırıl pırıl doğar. Efendim Allah indinde tertemizdir. Efendim yaşarsa annesi babası onu etkisi altına alır, yetiştirir. Burada görüyoruz. Hayret ediyorum ben. Arkadaşlara dedim. Buradaki gördüklerinizi şöyle Türkiye'deki gazetelere, mecmualara gönderin, yazın. O kadar kuvvetli bir şekilde bu yılbaşına gelişi, senenin sonunu o kadar candan kutluyorlar ki, o kadar önem veriyorlar ki, bütün milli eğitim, bütün okullar, efendim, hep dini şeylerle, bütün devlet daireleri, efendim işte Noel çamıyla, ışıklarla, şeylerle efendim donatılmış. Benim arkadaş diyor ki, hatta dinsiz, inançsız olanlar bile, hatta efendim bilmem Güney Amerika'dan bilmem gelmiş böyle Mao'cu efendim insanlar bile aynen bunları yapıyor diyor. Yani adet diye, milli bir efendim şey diye, benliği meydana getiren adet diye çok kuvvetli bir şekilde devlet şey yapıyor. Bir de bizim bunların okullarında okuyan masum yavrucuklarımız da alıyorlar. Eğlence gibi giyimler, kuşamlar, ışıklar, renkler kiliseye götürüyorlar. Şarkılar, türküler diye efendim kilise korolarında ilahileri okutturuyorlar. Ve herkes de gönderiyor çocuğunu. Sadece işte şuurlu birkaç tane aklı başında kardeşimiz yok, bu bizim inancımıza aykırı diyor. Yok, bu inanç meselesi değil. Çocuklar için efendim hoş bir şey diyorlarmış. İlk defa sizi göndermiyor diye görüyoruz diyorlarmış. Halbuki işte böyle ne dikkat etmemiz gereken, ibret almamız gereken yer ne? Yani dinlerine, örflerine, adetlerine, yani kendi benliklerini meydana getiren şeylerin efendim çocuklarda derin iz bırakması, benliklerine işlemesi için çok kuvvetle çalışıyorlar. Her taraf Noel şeyleriyle, ışıklarıyla donatılmış durumda. Bahçeler, çamlar, ağaçlar, devlet dairelerinin camları, efendim içerileri, dışarıları, her taraf. Efendim böyle umumi apartmanların girişlerinde, her yerde. Şimdi efendim annesinden doğduğu gündeki gibi masum bir insan haline geliyor çocuk. Sonradan işte böyle örflerle, adetlerle yetiştiriliyor. Sonunda annesinin babasının inancına sahip, onların fikirleriyle fikirlendirilmiş bir kimse oluyor. Ama ne olursa olsun İslam'a göre buluğ çağına geldi mi, temiz zamanı, yani hayırı şerri ayırt edebilecek, sözü doğrusunu eğrisini ayırt edebilecek çağa geldi mi, herkesin Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmesi lazım. O eski halinde kalırsa, annesinin babasının kendisine yanlış olarak öğrettiği, şu puta tapacaksın, efendim şu yanlış işi yapacaksın diye söylediklerinden sıyrılmazsa kendisi de vebali yükleniyor. Çünkü Allah akıl vermiş, o akla göre Allah'ın varlığını, birliğini bilip Allah'a, kulluğa yönelmesi lazım, batıldan sıyrılması lazım. Evet, işte Ramazan orucu böyle. Ramazan'ın şeyinde de, gecelerinde de aşk ile, şevk ile, kandillerle, efendim salatü selamlarla şey yaptığımız, kıldığımız teravih namazı da böyle. Onun için bunları çok dikkatle, aşk ile, şevk ile, sağlam rivayetlere dayanarak hem yapın, hem de çoluk çocuğunuzu elinden tutun, getirin. Benim profesörüm çocuğunu en sonunda efendim camiye götürmüş, arkadaşlar görmüşler. Efendim nice yıllar sonra bana demişti ki, Esat, yani çok yanlış hareket ettik. Çocuklarımızı efendim şeylere verdik. Yabancı okullara verdik, yetiştirdik ama istediğimiz gibi yetiştiremedik demişti. Kendisi de tam bu yolun yolcusu değildi. Efendim, işte çocuğu da tabii anneden babadan görecek. Tabii çevre, devlet her şey yardım edecek. Etmeyince sonra annesinin babasının istemediği durumlar ortaya çıkabiliyor. Çocuk da neyi kaybettiğinin de farkına varmıyor yani. Bunları mukayeselerle insan anlayabilir. Alem ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. O zaman tersine gitmeyelim diye düzeltmesi lazım. Ramazan'ın son 10 gününe geldiğimiz için 3. hadisi şerifi de o konuyla ilgili olarak seçtim. Efendim, İbadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten evet rivayet olunmuş ki şöyle buyurmuş: Ahberena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an Leyletil Kadir. Kale hiye fi şehri Ramazan fil aşril evahir. Leylete ihda ve işrin ev selasin ve işrin ev hamsin ve işrin ev seb'in ve işrin ev tis'in ve işrin ev ahiri leyletin min Ramazan. Men kâmeha ihtisâben kufre lehu mâ tekaddeme min zenbihi ve mâ teahhara. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bu Ramazan biliyorsunuz 2 ay önceden hazırlığına girişilen bir mübarek ay. Recep ayında başlıyoruz. Rekaip kandiliyle başlıyoruz. Recep geçiyor mübarek. Efendim Miraç kandili oluyor. Şaban ayına geliyoruz. Ortasında Berat gecesi oluyor. Gittikçe böyle ibadet ve taatin neşesi, zevki, şevki yoğunlaşıyor, artıyor, koyulaşıyor, tatlılaşıyor. Ondan sonra Ramazan'a geliyoruz. Ramazan'ın da son 10 günü, son üçte biri, ilk üçte bir, orta üçte bir, son üçte bir. Buna aşır derler. El aşrül evahir derler. İlk 10, ortadaki 10, sondaki 10 derler. Efendim, bu son 10 günde Peygamber Efendimiz iyice ibadeti daha da arttırırdı. O kadar arttırırdı ki evden ayrılır, camide yatıp kalkmaya, eve de gitmeden camide gece gündüz ibadet etmeye başlardı. Buna biliyorsunuz itikaf deniliyor. İşte efendim bu itikafta cumartesi akşamı akşam namazından itibaren son 10 günü giriyor Ramazan'ın. O zamandan başlaması lazım. 10 gün, son 10 günde Peygamber Efendimizin gayretini zaten pek güzel olan, tatlı olan şevk ve gayretini daha da artırarak itikafa girdiği gibi biz de onun sünnetine uyarak durumu müsait olanlar onlar da itikafa girmeli. Tabii bu itikafa girmede miktarı daha da arttırmada daha da yoğun ibadet eder hale gelmedi. Amaç nedir? Ramazan'ın geçiyor artık en sonunda sonuca ulaşayım. Yani yarışı kazanayım. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, rahmetine eriyim diye efendim onun için son derece gayret gösteriyoruz. Bitirirken güzel bitirelim diye. Bir de tabii bu son 10 günün içinde Kadir Gecesi olduğu söyleniyor. İşte bu hadis-i şerif onu bildiren bir hadis-i şerif. İbadet-i Samit radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Kadir Gecesi hakkında bilgi verdi. Ahberana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an Leyletil Kadir. Kadir Gecesini haber verdi bize. Gale buyurdu ki Hiye fi şehri Ramazan. Bu Ramazan ayındadır Kadir Gecesi. Bir. Ne zaman? Fil aşril evahir. Son 10 gündedir. 20'sinden sonra. Efendim sonuna kadar. Sonra rakam olarak vermiş Ramazan'da. Ramazan'ın son 10 gününde. Sonra da daha da kesin rakam veriyor. Leylete ihtave işriyin. 21'inde ya 21'inde ev veyahut demek ev Arapçada selasin ve işrin 23'ünde tek günlerde yani ev hamsin ve işrin 25'inde ev sebun ve işrin yahut da 27'sinde ev tis'in ve işrin 29'unda ev yahut da son ihtimal ahire leyletin min ramazan, Ramazan'ın sonuncu gecesinde. Bu Kadir gecesini men kâmeha, kim kalkıp ibadetle ihya edip geçirirse, ihtisaben, sevabını Allah'tan bekleyerek, Allah rızası için sevap umarak, sevap bekleyerek, gufire lehu ma tekaddeme min zembihi ve ma teahhera, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Geçmiş günahları bağışlanıyor, tekaddüm eden, geçmiş işlemiş olduğu günahlar ve ma teahhera, ileriye de tesiri oluyor, onların da bağışlanmasına sebep oluyor. Onun için bu Kadir gecesini kaçırmamak için durumu müsait olan kardeşlerimi de hatırlatıyorum. İşte cuma, işte yarın cumartesi, işte efendim Ramazan'ın son 10 günü. Artık yarışın en son, en heyecanlı, en güzel mükafatları kazanma zamanına gelmiş oluyoruz. Bu Kadir gecesini de düşünerek itikafa girmelerini tavsiye ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eski ümmetlerin ömürleri gösterilmiş. Nuh aleyhisselamın kendisinin yaşı 950. Efendim ümmeti ne kadar uzun ömürlü. Tabii o uzun ömürde iyi insanlar ibadet ederler, ibadet ederler, sevap kazanırlar. Efendim ondan sonra başkaları işte böyle çok uzun ömürlü. Kendisinin ümmetinin de böyle zamanının, ömürlerinin kısa olduğunu görünce efendim onun üzerine Allahu Teala Hazretleri endişe edince Allahu Teala Hazretleri biz ümmeti Muhammed'e 1000 geceden daha hayırlı olan Kadir gecesini vermiş. Hakkında Kur'an-ı Kerim'de de sure var. İnşallah şey gelince, zamanı gelince de daha geniş bilgileri de dinlersiniz radyomuzdan, başka hoca efendilerin konuşmalarından, vaazlarından, yazılardan dinlersiniz. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ın en sonunu daha da aşkı, şevkiyle, daha da böyle gayrete gelerek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak şekilde geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Tevfikini cümlemize refik eylesin. Kadir gecesini ihyaya muvaffak eylesin. Tabi Kadir gecesi saklanmış. Efendimiz şu veya şu veya şu veya şu diye söylüyor. Tabi saklanması hikmetli. Bir günü yakaladık deyip de güvenmesinler, gevşemesinler diye. Arasınlar da efendim daha da efendim sevaplar kazansınlar diye. O bakımdan Kadir gecesini de düşünerek ibadetlerinizi daha da arttırın. Çok sevaplı işler yapmaya daha da gayrete gelin. Şu Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın lütfuna erip günahlardan sıyrılıp cennetlik kullardan olmayı Allah cümlemize ve cümlemize nasip eylesin. Bizleri duadan unutmayın. Kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi duadan unutmayın. Duanızı sırf kendiniz için değil, onlar için de yapın ki başkasına dua edince Allah-u Teala Hazretleri seviyor. Hem ona veriyor hem de size veriyor. İki yönden kârlı oluyorsunuz. Allah-u Teala Hazretleri iki cennette cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.